Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin çocukluğu, gençliği ve evliliği konusuydu. Bugün inşallah, nasip olsa inşallah, yine devam ediyoruz bu konu inşallah. Peygamberimizi tabii ne kadar tanısak, İnşallah o kadar severdi muhteremler. Yani imanın kemali mutlaka Peygamberimizi tanımak ve sevmek yolundan geçiyor. Allah Teala bir Kur'an-ı Kerim'inde Bismillah Kul ilahır Mevlam bir kısır Hazreti'yim inşallah Mevla buyuruyor Habibim onlara söyle eğer Allah Teala'yı seviyorsanız Fettebiûni buyuruyor bakanlar. Bana tabi olun bu peygamber muhteremler. Bunun için peygambersiz hiçbir şey olmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri elhamdülillah evlendi. Bir yuvası oldu peygamberimizin de. O güne kadar hep yetim kaldı tabi. Amca elinde kaldı. Yenge elinde kaldı. Her ne kadar amcadan, yengeden şefkat gördü ise de tabi yetimdi, boynu büküktü. Elhamdülillah evlendi, eşi oldu, hanımı. Sonra tabi Mevlam bana çoluk çocuk verdi elhamdülillah. Bir yuvaya kavuştu. Ama belki de normal bir insan için yeterliydi bu durum, mutluluğu için. Öyle bilhassa hem güzel, hem akıllı, zeki, iffetli, hayalı ve zengin bir kadına sahip olmak normal bir erkek için yeterli olabilirdi mutlu için. Ama Peygamberimiz tabi onun için yaradı olmuş peygamberler. O bundan hatta bir tatmini olamıyordu. Onun gönlü, onun ruhu arştan genişti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri 35 yaşına geldiği zaman Mekke Mükerreme'de bir olay meydana geldi. Şöyle oldu. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Kabe'yi yapmış, bina etmişti oğlumla beraber. O günden ta Peygamberimizin o yaşına gelene kadar zaman içerisinde Kabe-i Muazzama hiç elden geçmemiş, tamir edilmemişti. Aradan tabii binlerce yıl geçti aradan. Yağmur yağıyordu, sel geliyordu. Kabe-i Muazzama epey hasar görmüş, harap olmuştu. Toplandı Mekke'ye ileri giden toplandılar. Dediler ki, eğer bir elden geçme olmazsa, bakım olmazsa bu Allah'ın evi yıkılabilir dediler. Ne yapalım? Toplandı Mekke ileri gelenleri ve karar verildi. Kabe'nin duvarlarının yıkılıp yeniden yapılmasına. Baktılar ki tamir imkansız tamir yapmak. Çok harap olmuş Kabe'ye Muazzama. Mekkelilerin hepsine birden Kureyşi derler. Kureyş kabri mensup derler. Bu Kureyş içerisinde de dört kol vardı. Dört kabile vardı. Her kabile Kabe-i Muazzama'nın bir duvarını yıkıp yapmayı üzerine aldı. Toplandılar. Her kabilenin ileri gelen akılları, yaşlara başlamak üzere eli iş tutan güçlü kuvvetli gençler toplandı. Kabe'yi çevrediler şimdi, dört tarafa geçtiler. Şimdi sıra geldi, önce tabi yıkım işi şimdi. Ama korktular şimdi. Kimse elini varmıyor, ötleri parıkıyor. Bu Allah'ın evi. Evi bunu yıkarsak başına bir şey gelir diye. Özellikle fil vakası olmuştu, olay olmuştu. 35 sene önce ondan olmuştu. Hayatta olan insanların çoğu da o olayı gözleri gördükleri için Onda bir şey korku vardı. Ebrehe ordusu Kabe'yi yıkmaya gelince helak olmuştu. Bunu görmüşlerdi. Bunun için kimsenin cesareti yok Kabe'yi bir kazma vurmaya. Bu şekilde o günü, ilk günü öyle geçti böyle. Aralarında işte bir heyecan, yapalım, yapmayalım, Allah ne bilir, nasıl bunu yıkabiliriz diye o gün öyle geçti. İkinci gün toplandılar, yine kazma kürekleri ama yine kimse yanaşıp da Kabe'yi muazzamaya bir kazma balonu vuramıyor, yıkamıyor duvarlarını. Üç gün, dört gün geçti. İşlerinde en yaşları Vedi Mugire'ydi. Ebu Cehil'in dayısı oluyor kendisi. Beni mahzum kolundan. Bu dedi ki arkadaşlar dedi şimdi diğer bütün insanlara, bizim amacımız, niyetimiz bunu yıkmak değil. Yeniden yapmak. Bunun sahibi Allah biliyor yönetimizi. Bize bir zarar gelmez bundan. Biz bunu yıkalım. Dediler ki önce siz başlayın bakalım. Benim mahzun kabilesi başlayın bakalım. Hadi bakalım yavrularım dedi gençlere. Yürüyün bakalım. Korktular ama. Dediler ki şimdi ya veli dediler. Seninden sonra yaşlısın. Önce sen bir başla bakalım dediler. Sen yürü bakayım kazmayı, bari dur bakalım bu duvarlara. Eğer sana bir şey olmazsa sen biz de başlarız dediler. Bu peki dedi. İskeleden çıktı. Üstten duvardan artık ilk başlamada korktu, el titredi. Ama Allah bunu biliyor yönetimi dedi. Vurdu kazmayı böylece. Taşları falan epey açtı. Ama herkes bakıyorlar heyecanda. Nefesler kesildi. Bakalım bir şey olacak mı? Bakıyorlar, bir şey olmadı ona böylece. O günü tek başına yaptı. Kimse yapamadı gene bir şey. Dediler ki şimdi bu akşam bekleyelim bakalım dediler. Eğer bu gece Velid bin Mugire'ye bir şey olmazsa yarın haber bu şey giriş dediler. Öyle karar verdiler, dağıldılar. Sabah oldu, yine toplandılar. Baklar ki Velid'de bir şey olmamış hiç. Sapa sağlam. Dediler bu işte ama bir zarar yok. Allah izin ver dediler. Bunun üzerine hep birden girişiler. Dört kabile dört onu yıktılar. Temele inildi. Temel inildi. Büyük bir taş çıktı. Yeşil taş çıktı. Kaya içinden. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı temel. Oraya gelince ne kadar vurdular kazma, kürek, ne varsa aletler ellerinde balyozları, o taşı kıramadılar, yerine oynatamadılar. Bunun üzerine uzun bir odun kısırık aldılar. Manivela şeklinde yani oynatalım diye. Hepsi birden bana basınca, asılınca taş yerinden hafif oynadı ama Mekke sallandı. Deprem oldu birdenbire. Hemen korktu, kaçta dağlar bunlar. Derler ki Allah dede buna izin vermediler. Temeli yine kalsın, üstünü yapalım dediler. Dört kabile, her kabile kendi duvarını, zaten dört duvar Mekke-i Mükerrem, Kabe-i Muazzama, her kabile kendi duvarını örüyorlar. 1,5 metre için ulaşıldı. Şimdi bir rükün var, doğuya bakan rükünde, orada bir taş vardı. İsmi Hacerül Esved taşı. O taşın da kutsal taş olduğunu biliyorlar. İsmail Aleyhisselam'dan gelen, böyle babadan oğula gelen sözlerle bunu biliyorlar. O taş kutsal bir taş. O taş aslında cennetten gelen bir taş. Hacer zaten taş demektir. Esved de kara taş demektir. Aslında o taş beyazmış. Yakut taşı. Cennetten gelen yakut taşı. Şimdi burada bir konu var, şimdi burada araya girdi. Peki cennette taş var mı muhteremler? Cennet madde alemi. Bunu böyle bilelim. Yani cennet madde alemi cennet. Tabii cennette taş var muhteremler. Yalnız cennetin taşı toprağa, dünya taşına benzemiyor. Cennetin taşları yakut, zümrüt, inciye, mercan, gümüş, altın olan taşları. Başka yok orada. Orada başka maden yok cennette. Yani cennette bakır, demir yok cennette. Yalnız olan taşları yakut, zümrüt, inci, mercan, gümüş, altından taşları. Yine de dünya altınla gümüşle benzemiyorlar ama. Onların her birinin özel bir kokusu, özel bir renkleri var onların var. Bu hacı taşı da aslında cennetten gelince bembeyaz yakut taşıymış. Bakır zaman çıkarmış geceleri. Tabi zamanla o vahşi insanların, günahkar insanların ona el sürmesi sonucu bu taş kararmış. Gerçi gene kara değil, kahve rengimsi. Böyle tatlı çikolata renginde şu anda ama özel bir kokusu var muhteremler. Kim bilir kaç binlerce yıl cennetten geliyor taşın geldiği olduğu. Öyle olduğu halde yine ona bir kokusu var. Özellikle ona bir şey sürününce, el falan sürününce koku daha yayılıyor böyle şey. Yayılıyor. İşte o zamanki Araplar, henüz İslam'dan önce bunlar da bu taşın cennetten geldiğini, kutsal olduğunu biliyorlarmış. 1,5 metre örüldü duvarlar, sıra o taş yerine konmasına geldi. Şimdi 4 kabile arasında bir tartışma çıktı aralarında. İtiraf çıktı. Her kabile diyorlar ki şimdi, efendim biz daha kalabalıkız diyor bazısı. Bizim hakkımız diyorlar bu şeref. Diğeri kalkıyor, işte bizim şu ilimiz var Mekkelilere diye böyle. Aralarında bir övünç, iftar vesilesi oldu, tartışma oldu. İlla bu taşı koymak bizim hakkımız diye 4 kabile arasında. İş tartışmayı aştı. Tekme yumruğa iş dönüştü. İş kavgaya dönüşürken kılıçlar çekildi şimdi. Zaten Mekke'de 4 kabile var. 4 kabile birine girmek üzereler şimdi. Kılıçlar çekildi. Hemen kalktı ileri gelen akıllı birkaç çıktılar. Dediler ki durun bakalım dediler. Eğer dediler aramızda iş kılıçla halledilmeye kalkışılırsa artık bu işin sonu gelmez dediler. Mekke-i Mükerreme'de teke kalmaz. Bunu halledelim başka şekilde. Durun bakalım, oturdu şimdi gençler. Toplamda birkaç tane yaşlıları her kabileden. İşte bir müzakere ediyor aralarında. Bu işi nasıl çözelim? Kansız diye. Dedi ki işlenen birisi şöyle yapalım dedi. Şu kapıyı göster, bir kapı var. Beni şeybe kapısı diye. Şu kapıdan dedi, şu anda ilk olarak kim girerse onu hakem tayin edelim. Ne karar verse onu kabul edelim. Tamam mı? Tamam dediler bu sefer. Buna karar verdiler. Kim gelecek belli değil tabii şimdi. Oturdular, bekliyorlar. Aradan biraz geçti. Baktılar biri geliyor ama gelen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Daha peygamber değil. Ama ismi Muhammedül Emin. Emin güvenilir Muhammed isminde böylece. O güne kadar peygamberimizin tek bir yalan söylediği duyulmamış peygamberimiz. Her açıdan güvenilir kimse. Herkes sevinirler. Peygamber kapıdan geldi. Onlara doğru geliyor. Kalktı ayağa. Dediler ki ya Muhammed dediler. Aramızda bir ihtilaf var. Seni hakim yapmaya karar verdik. Sen hakimsin. Karar ver. Ve konu ne? Konu şu. Bu mübarek cennet taşının yerine konması. Hangi kabile bunu yerine koysun? Aramızda tartışma bunun için böylece. Peygamber şeye etrafına bakındı. Sonra peygamber üzerindeki çıkardı sırtındakini peygamber. Rida diyor böyle. Üzerine giydi peygamber. Onu çıkardı giydiğini yere koydu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek iki eliyle aldı acı taşını onun üzerine koydu. Bir kişinin 4 kabileye her kabilenin de bir kişi gelsin de tutsun bir ucundan. Taş ortada, hacı taşı. Her kabileden bir kişi seçildi, tuttu bir ucuna. Tuttu böyle, kaldırın bakalım, kaldırırlar. Tam duvarın arasına gelince Peygamber durun bakalım diye durdular. Peygamber eli aldı, yerine koydu. İş hali olmuş tabi, oldu tabi herhalde. Herkes bundan memnun oldular. İş kıyıya dönüşme derekten. Tabi bir de şu var bunda. Allah-u Teala buna nasip etti. Peygamberimize muhtemelen taşın var taşı böylece. O taşı taş yerine konmuş oldu. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi artık yaşı 40'a doğru gidiyor. Her peygamber zaten doğuşta masumdur muhtemelenler. Bu peygamber sıfatıdır, masum sıfatı. Hiçbir peygamber ne çocukluğunda ne gençliğinde böyle kesinlikle günah işlemez. Günah işlemez. Masum peygamberler. Tabii bu arada peygamberimizin başka bir özelliği var peygamberimizin. Son peygamber olacağı için onun daha güzel gelişmesi gerekiyordu. Bu için peygamberimiz Allah-u Teala'nın özel yetiştirme terbiyesindeydi peygamberimiz de. Artık Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bazı şeyler açıkça görülmeye başladı peygamberimize. Peygamber çıktığı zaman dışarıya çıktığı zamanlar bazen bir nur şeklinde bir görüntü oluyor peygamberimize ve peygamber selam veriyor peygamberimize. Bazı ağaçlar, bazı taşlar peygamberimize selam vermeye başladılar. Özellikle bazen de melekler, bazı melekler, Cebrail, başka melekler bazen de peygamberi açıkça görmeye başladılar. Neden bu oluyor? Yani peygamberimiz o yöne alışması için, alıştırılma yapıyor peygamberimize. Tabii bu arada peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri dünyadan koparıldı peygamberimizin kalbi muhteremler. Geçen hafta demiştim, peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri eğer yaşına uygun bir genç hanımla evlenseydi, tabii peygamberimizin bu işi çok zordu. Çok zor peygamberimiz zordu böyle. Allah'a öyle bir nasip etti ki Allah-u Teala, hep bunlar tabii özellikle takdirin dünyada uygulamaya geçirilmesi bunlar, kaderin. Hazreti Hatice Kübra validemiz her açıdan değil ki bir aile yönetecek, Mekke yönetecek bir tipte insanmış. Malı, mülkü var, ahlakı, iffeti, hayası, aklı, zekası, her şeyi böyle. Bunda üzerinde ahlakı, huyu, her şeyi güzel. Tabii geçen hafta geçtiği gibi rüyada da gördüğü için durumu peygamberimiz kendisine bilmiyor peygamber olacağını ama Hatice annemiz o peygamberimizden peygamberliği bekliyor ama. Gördü rüya için. Bekliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne 40 yaşına yaklaşınca 6 ay her gece açık, net rüya gösterilmeye başlandı. Bu da bir nevi vahiy olmuş oluyor böyle. Yani vahiyin bir kolu da rüyayı sadıka deniyor buna. Ertesi günü ne olacak? Peygamberimiz kimle görüşecek, başına ne gelecek, ne olay olacaksa onları aynen peygamber rüyada görürdü böyle. Kişi şahıs olarak görürdü. Hiç tabire gerek kalmadan aynen çıkardı bunlar. Sonra peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne yalnızlık sevdirildi peygamberimize. Yani onu Mevlam artık çekip alıyor. Buna cezbe deniyor. Tasavvufta cezbe deniyor böyle. Ruh Mevla'ya çekilir böyle işte. Çekilir. Peygamber ruhu artık Allah-u Teala'ya çekildi. Ruhu çekildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne evinde oturabiliyor, ne hanımınla sohbet edebiliyor, ne çoluk çocuğunu, kızlarını filan sevebiliyor, ne dışarıda avunabiliyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber işinde ilahi cezbe, işinde muazzam aşk-ı ilahi, gönül alemi yanıyor. Peygamber o hallere geldi. Peygamber dayanamadı bu duruma. Dedi ki Hatice validemize, ya Hatice, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın beni yanlış anlama dedi. Elimde olmadan irademin dışında bana bir yalnızlık sevdirildi elimde olmadan peygamber buyuruyor. Mekke'nin dışına çıkmak, yalnız kalmak istiyorum. Ama ne olur Hatice, yanlış anlama beni. Yani senden kaçmıyorum sakın, gelmesin diye. Tabii Hatice validemiz her bakımdan olgun kişi. Peygamber zaten bu şeyini bekliyor. Olur ya Muhammed, hiç sen üzülme dedi böyle. Hemen onun çamaşırını hazırladı. Bir torbaya onun azığını, yiyeceklerini koydu. Ya Muhammed, istediğin yere git, istediğin kadar kal, sakın arkanda evinde gözün olmasın, ey ben yönetiyorum, sen Allah'ın takdirindesin, ben bunu biliyorum, git dedi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık o anda peygamberini bilmiyor peygamber. Buna tasavvufta fena fillah deniyor, fena fillah diyor. Her peygamberin zahir nübüvvet, batını velayet her peygamberin. Her peygamberin dışı, zahiri nübüvvet peygamberlik hali. Her peygamberin batını, gönül alemi ise velayet, veliullah halindedir. O mamdandır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri önceki peygamberler gibi başka peygamberin özel gözetimine yetiştirmediği için Allah'ın özel gözetiminde peygamber olsa. Şu anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri fena fillah halinde. Fena fillah. Ne demek bu muhteremler? Fena fanilik, yokluk anlamına gelir böyle. Fillah, Allah yolunda kişinin yok olması, yokluk makamı. Yani kişi o anda, bu tabi evliyada olabilir böylece. Hatta bir kişi, bir Müslüman, salih, müttaki, tekva bir kişi kendini Allah-u Teala'ya tam verebilse, haramdan, günahtan sakınıp, her şeyi unutup kendini Allah-u Teala'ya verebilirse, bu fena fillah makamının bazı halleri o kişi de bildirmeye başlar. Kuldan irade alınır. Kul kendini bilmez böylece. Kul bedenini unutur. Her şeyi unutur. Kulun böyle aklı, fikri, hayali, gönlü Allah'a de yanar. Başka bir şey bilemez kul böylece. Tam bu derece derece gider tabi böylece. Tabi Peygamberimizin fena fillah makamı evliya makamına benzemez tabi böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri azığını aldı koltuğuna, omuz yağı torbasını aldı Peygamber Hazretleri, evinden çıktı. Nereye diyecek? Nereye diyecek şimdi? Şöyle bir etrafa bakındı, her taraf karanlık. Her tarafta bir zulümat var, sıkıntı var her tarafta böylece. Tek bir şey var, Nur Dağı'na doğru onu çeken bir cezbe var Peygamber böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri irade dışında elinde olmadan Nur Dağı'na doğru yürümeye başladı. Bir rahatlama kendisine böyle oldu böyle. Nur Dağı'na gitti, üstüne çıktı. Tam üzerine zirvede bir mağara. Küçük mağara ama. Tam bir mezar elinde, en olarak bence. Mezar elinde bir mağara. Tabii bu ezelde onun için yaratılan bir mağara. Öyle takdir almış bence. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o mağaraya girip içine oturdu. Nasıl oldu? Nasıl ki bir çocuk annesini kaybeder de yolda, kalabalıkta ağlar. Anne, anne, anne diye ağlar ağlar böyle. Yurtunun çocuk annesi bu anne kucağına gidince çocuk rahatlarsa aynı o Peygamber'in muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mağaraya girip içine oturdu. Peygamber bir rahatlama, bir itminan, tatminan Peygamber'e böylece oturdu. Peki ne yaptı Peygamber oradan mağarada muhteremler? Tabi o anda henüz daha peygamber değil. Ona Allah emri daha bildirilmemiş. Tabi namazı yok peygamberimizin, orucu yok, ibadetleri yok. Henüz daha Kur'an da gelmemişti. Tabi Kur'an da okumuyor. O anda peygamberimizin tek ibadeti tefekkürdü. Tefekkür böyle şey. Peygamber yerlere göklere bakıyor. Bir alem var. Bir denge düzen var böyle şey. alemde yıldızlar, ay, güneş, insanlar doğuyor, ölüyor, gidiyor. Bunları yaratan, yöneten Allah Teala'yı Allah biliyor. Peygamber biliyor tabii. Allah kudretini peygamber düşünüyor. Peygamber tefekkür. Yani peygamberimizin bütün her şeyi, duyuları, gönlü, kalbi Allah Teala'ya vermiş. Kendi kalbi peygamber bu şekilde. Peygamberimiz bir zaman orada kalıyordu. Yine evine geliyordu peygamber. Banyosunu yapıyordu. Çamaşırını değiştiriyordu. Yine alıyordu azını. Oraya gidiyordu. Tabii her zaman öyle art dedi insanlar var. Şimdi geldi kadınlar Hatice validemize. Dediler ki ya Hatice dediler. Bak sen dediler Muhammed'le evlendin. Bütün malına teslim ettin. Ona kanat giriyorsun. Onu o kadar seviyorsun. Bak dediler Muhammed'in gözü seni görmek istemiyor. Senden kaçıyor dediler. Hatice validemize. Şey dedi la la hayır. Yok hayır hayır dedi. Onu ben biliyorum be dedi. O Allah'ın kulu o böyle dedi. O böyle yapmaz böyle dedi. Onu tabi onlara şey yapmadı. Bu şekilde bir zaman peygamber devam etti böylece. Yalnızlık peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Yani peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin gönül alemi de bu şekilde olgunlaştırıyor Allah tarafından böyle. Yani o anda peygamber Aleyhisselam Hazretleri her an, her nefeste peygamberimiz bir manevi derece alıyor peygamberimiz. Manevi alıyor ki ta ki o vahiy alma durumuna gelebilsin peygamberimiz. Bir gün Rebi'ül ayıydı. Yani peygamberimizin doğduğu ay ve doğduğu gün dinde partisi sabahı idi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artame kendini unutmuş peygamberimiz. Fenafillah. Yani bir Allah peygamber. Peygamberimizin bütün hücreleri, bütün letafi peygamberimizin Allah diyor böyle şey. Allah derken peygamber birbirine peygamber böyle şey. O durumda bir ses duyuldu. Çok gür ama nur daha sarsıldı. Ya Muhammed diye sallam. Bir ses. O kadar ses ki yani gök gürlemesinin belki birkaç bin katı öyle muazzam bir ses. Geldi, nur da sarsıldı. Tabi peygamberimiz de bir sarsıldı peygamberimize. Böyle sağına sonra bak peygamberimiz, kimse yok ama. Başını kaldırdı, göğe baktı. Yerle gök arasında kaplayan yeni bir varlık Cebrail Aleyhisselam'da peygamberden işte. Yeri göğü kaplamış ama. Öyle bir varlık, muazzam bir varlık. Ona göre peygamberimiz tabi korktu şimdi peygamberimiz. Her peygamber korkar bu şekilde. Efendim korktu. Cebrail Aleyhisselam aşağı indi. Küçülü Cebrail Aleyhisselam işin yanına geldi. Dedi ki, ya Muhammed ikra, oku, oku dedi. Peygamber şöyle buyurdu. Ma ene bi kari'in. Ben okumasını bilmiyorum. Şimdi burada var bir hikmet var. Hikmeti şu. Eğer peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri okuma, yazma bilseydi, üstattan, hocadan ders görseydi, ne derdik o zaman insanlar? Kendi yazıp Kur'an derlerdi. Onu Allah öyle yetiştirdi. Peygamber öyle buyurdu, ma ene bi kari'in, ben okumasını bilmiyorum. Tekrar Cebrail Aleyhisselam, ikra ya Muhammed, oku ya Muhammed dedi, peygamberi sıktı muhtemelen. Peygamber sıktı. Aldı kucağın peygamberimizi sıktı. O kadar sıktı ki peygamberimizi sanki peygamberimizin eklemleri koptu böyle. Kabuğu kırıldı böylece. O şeyi sıktı böylece. Yani peygamberimizi son bir toparladı peygamberimizi. O makamı geçtiği için Cebrail Aleyhisselam. Yine bıraktı ikra dedi. Yine okum bilmiyorum deyince üç sefer sıktı bıraktı. Ondan sonra işte ayeti ilk ayet vahiy okuma başladı. Bismillah. İkra bismi rabbik ayetine geldi. Yani ikra oku, oku Muhammed. Emir hazırdır muhatabına. Oku ya Muhammed. Neyle okuyacak ama? Bismi rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Yani okuyacağın zaman besmeleyi çek, besmeleyi an, öyle oku. Ellezî halak. Öyle Rabbin ki halak. O Rabbin yaratıcıdır, yaratır. Yani yaratan Rabbinin ismi alarak öyle oku. Burada Allah Teala'nın yaratıcı sıfatı burada geldi. Yani odur yaratan. Kim yaratıyorsa odur senin Rabbin. Onun ismini an, öyle oku. Arkadan Mevlam şöyle buyurdu. Halakal insane min alak. Halakal insane, işte o Rabbin, yaratan Rabbin, insanı da Rabbin yarattı. Neden? Min alak, bir kan pıhtısından. Kan pıhtısından yarattı insanı da. Yani burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a insanın ilk hali bildirildi böylece. İnsan aslında demek ki bir kan pıhtısı halinden bu dönem geliyor. İkra ve Rabbüke Ekrem. İkra yine okuyan Muhammed ve Rabbüke Ekrem, Ekrem olan Rabbin ismiyle. Ekrem, en büyük kerem sahibi. Yani kerem, karşılık beklemeden bol nimet vermek. Nimetin sonu olmamak. En büyük kerem sahibi olan Rabb ismini oku. Ellezî alleme bil kalem ve Rabbi insanlara kalem ile yazmayı da öğretti. Bakın ne kadar varlık varsa, yani cinler dahil muhteremler, bakın cinler dahil hiçbir hayvan kalem yazı yazamıyor, hiçbir hayvan yazamıyor. Bu yalnız insana mahsus. Allah insana böyle yaratmış. Allemel insane malem ya alem. Bırakın okudu böyle. İlk gelen vay buna. Beş ayet-i kerime geldi. Allemel insane, Allah insana bildiriyor. Malem ya alem, bilmediklerini. İnsan yeni doğduğu zaman hiçbir şey bilmiyor insan. Hiçbir şey bilmiyor insan, bilmiyor. Ama Rabbim kişiye bir ilim sıfatını vermiş, Mevlam kişiye, insan öğreniyor bunları. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri bu beş ayet-i kerimeyi okudu Peygamberimize. Şimdi bunu tabii anlamamız da çok güç gösterenler. Yani bu konu beni çok üzüyor, anlatamıyorum diye böyle. Bu beni çok üzüyor, bu konu üzüyor böylece. Yani Cebrail haşa bir spiker gibi okudu da, elindeki bir kağıdı da sanki, öyle değil bunlar. Yani bir defa bir melek görmek başka bir konu. Bunun için bir örnek vereyim sizlere. Bir gün sahabeden biri dedi ki Peygamberimize, ya Resulallah, ne oldu dedi. Yani öyle büyük melek falan değil de sıradan bir küçük melek görmek istiyorum ben ya Resulallah. Ne olur şefaatçi ol da bir melek bana görünsün. Peygamber ona döndü, buyurdu ki ona görmeye senin gücün yetme, dayanamazsın buyurdu. Ya Resulallah, çok istiyorum. Ama gözüne zarar gelebilir. Olsun ya Resulallah, gözüm feda olsun, bir melek göreyim. Tabi orada melekler var Peygamber etrafında. Peygamber bugün meleğin birine, bak bu böyle istiyor, buna bir görün bakalım. Melek, asil suretinin nurati böyle birden tecih ettirince, meleğin nuru, o kişinin gözün nurunu aldı böylece. Bunun örneği var. Mesela güneşe bakamıyoruz. Güneşe bakamıyoruz. Demek ki fazla işte güneş, bu göz maddi göz, maddeye bakamıyor. Melek tabi nur. Gözün aldığı böylece. Yani en küçük meleği görmeyi bile onun gözü dayanamadı böyle. Dayanamadı böylece. İşte Cebrail Aleyhisselam Hazretleri meleklerin hocası, peygamberin meleklerin böyle. En büyük meleklerin, dört melekten biri Cebrail Aleyhisselam. Ki Cebrail Aleyhisselam Hazretleri bir kanadını taktı, Lüt kavminin yedi kasabasını böyle havaya kaldırdı, tutuyor havada. Mevlam emin verdi, ya Cebrail ters şehir vur yere. Ters şehir de yere vur baktım. Yedi büyük şehir, ilçeleri, nahiyeleri, köyleri, dağları, tarla ovalarıyla beraber böylece. Beraber yedi kasabayı, Lüt Gölü'nün bulunduğu yer. Ta derinden kaldırdı, Birini semaya kaldırmadı. Birini semaya kaldırdı, tutuyor o şekilde. Mevlam çevir vur dedi. Çevir vurdu bu şekilde böyle. Bakınız, bir kanadıyla 600 kanadı var. Böyle büyük, muazzam bir melek Cebrail aleyhisselam, Peygamber aleyhisselam hazretleri özel o kadar yetiştirildiği halde ilk Cebrail'i gördü. İlk gelen vahide, Allah kelamında böyle, o Kur'an'ın Cebrail tarafından Peygamber'in okunuşunda o halavet, tat, feyizle Peygamber titremeye başladı böyle. Sayın Gribon Peygamber aleyhisselatları, titremeye başladı Peygamber aleyhisselatları. Cebrail aleyhisselam tabi kayboldu. Peygamber baktı ki aleyhisselamın kendine değil Peygamber'in böyle. Öyle acayip bir halde Peygamber'imiz, her tarafı ter on Peygamber'imiz. Boğazdan kısarmış, terlemiş, korku içerisinde. Peygamber acele aşağı ineyim, eve gideyim dedi ama öyle ki Peygamberimiz de artık muazzam bir feyiz halinde. Eve geldi. Ya Hatice, ben çok korkuyorum Hatice. Bana bir şey oldu. Ne oldu ya Muhammed? Tabii eşi hanımı. Ya Hatice, bana bir şey göründü. Cebrail'sem göründü ama kendini tanıtmadı ona daha. Henüz daha tebliğ görevi verilmedi kendisine ama daha bence. İlk görünüşü bu. Bana bir şey göründü. Ya Hatice, korkuyorum ben. Dedi ki, ya ama korkma. Allah'ın önünü gözettiğimdesin. Korkma dedi. Onu amcaoğlu Hatice validemizin Varaka bin Nevfel diye. Çok yaşlı, iki gözü kör olmuş. Bu kendini eski dinlere vermiş. Yani Araplar gibi putperest değilmiş. Putları bu benimsememiş. O zamanki Tevrat'ı, İncil'i, onları incelemiş, başkaları incelemiş. Ki Allah-u Teala'yı vermiş. Bir manevi makam sahibi olmuş tabii kendisi. Ona gittiler. Sordu Varaka bin Nevfel, ya Muhammed, sana nasıl bir şey göründü? Onu anlatınca Varaka ağladı. Ya Muhammed, sana görünen, Musa'ya görünen namus ekberdir. Öyle derim demiş onlar. Yani Cebrail aleyhisselamdır. Sen İsa'nın müjde ettiği son peygamber olacaksın dedi. Ve şöyle dedi. Ah çekti bir ah. Genç olsaydım da senin sana davete başlayınca keşke ilk mümin ben olsaydım. Durdu biraz, yine bir ah çekti. Ah ya Muhammed. Genç olsaydın da kavmin seni Mekke'den çıkarırken, hicret ederken yanında olsaydım. Peygamberimiz dedi ki, peki Allah bana peygamberlik verince bu insanlar beni buradan kovacaklar mı? Buradan çıkarsan böyle dedi, böyle buyurdu. Allah bunu böyle bilir eski kitaplarda dedi. Ama ona tabi yetmedi, peygamberimiz yetişemedi muhteremden. Yetişemedi. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne ilk vahiy geldi. Cebrail'e açıkça kendi aslı şeklinde göre peygamberimiz. Tabi peygamberimize değişim oldu. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam gelmedi peygamberimize. Başka melekler gelmeye başladı peygamberimize. Peygamberimize abdest almasını, namaz kılmasını öğrettiler. Diğer meleklerin terbiyesine yetişti peygamberimiz. Ama henüz de insan davete emir almadı. Aradan bu şey 3 seneyi geçti aradan beri işte. Yani önce peygamberimizin kendi yetişmesi, o makama gelmesi ki onu göğüsleyecek bir hale gelmesi peygamberimizin. Aradan 3 sene kadar geçti. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin dışında tabi kendi halinde peygamberim böyle. Hep Allah ile beraber. Hatta buna şöyle tasavvufta fena fillah'tan beka billah geçiş deniyor buna böyle. Yani fena fillah'tayken o kul insan ilgilenmez. İlgilenmez böyle şey. Ki şu an Allah'ın kapamaz böyle. Bir an beri kapamaz böyle. Kimse göremez. Beka billah denir. Oraya geçişte kul hem Allah'la beraberdir hem kulları görebilir, terbiye edebilir, kullara verebilir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin dışında yine böyle Allah diye yanarken böyle işte. O tefekkür halinde, zikrullah halinde peygamber ederken yine peygamberimize bir anda ses duydu ya Muhammed diye, başını kaldırıp baktı. Yine orada Nur Dağı'nda gördüğü meleği, yani Cebrail'i gördü peygamber. yer gök arasında. Fakat peygamber bir titreme yine geldi. Peygamber titreme geldi, korku geldi, eve geldi. Ya Hatice, desturuni, desturuni, ört Hatice beni. Hem ateş, hem üşüme. Peygamber titreme geldi, peygamber bir terali geldi. Ya Hatice, ört beni, ört. Hatice validemiz mübarek, Allah'ından razı olsun muhteremler. Onun ayrı bir yeri var İslam'da böylece. Yani İslam'ın ilk böyle en karanlık günlerinde Resulullah peygamber sahip çıktı böylece. Ya Muhammed dedi, dizime yadı dedi böylece. Oturdu, peygamber başını dizine koydu, üzerine örttü böylece, örttü. Biraz sonra yine Cebrail Aleyhisselam geldi, peygamber göründü, artık kendisini tanıttı. Ya Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin, ben Cebrail'im, melekim diye yani tanıttı ve şu ayeti kerime getirdi. Müddessir suresinde başlarında Bismillah. Ya eyyuhel müddessiru. Ey örtüye bürünüp yatan. Kum, kalk, kalk. Sen yatmak için yardım aldın. Kalk, ayağa kalk. Buraya kalk, göreve kalk. Allah yoluna kalk artık böylece. Vazifeye kalk. Hem peygamberimize onda her şey verildi peygamberimize böylece. Peygamber onda kendisini bildi, peygamberini bildi, peygamber onda ilimler verildi, peygamber korku gitti. Hem peygamber ayağa kalktı. Hatice validemize bakıyor peygamberimize. Tabi o Cebrail'i görmüyor. Sesini duymuyor. Ama Cebrail Aleyhisselam'ın girdiği yerde bir hava değişirmiyor derimde. Onun geldiği yerde hava değişmiş böylece. Çünkü o kutsal ruhtur böylece. Bir ruhan hal oluyormuş. Bunu secde Hatice validemiz. Bunu secdi. Peygamber kalkınca böyle bakıyor. Peygamber ayağa kalktı. Devam etti. Fe'enzir. Fe'enzir. İnsanları inzara başla. İnzar imana gelmeyenleri Allah'ın azabıyla korkut. Onlara bunu haber ver. İnsan boşuna yaratılmadı. İnsanın bir görevi var. Allah kulluk edecek. İşte imana gelmeyenleri onlara korkutmaya başla. Ve Rabbeke fekebir. Rabbine tekbirli an. Hemen Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ayakta Allahu Ekber dedi. Hacıhanemiz o da aynen tebrik etti peygamberine böylece. O da Allahu Ekber deyince tabii o da bir hava değişti muhtemelen. Bir Allah'ın Resulü peygamber Allahu Ekber diye. Yani en büyük Allah'tır. Bakınız. Mevlam peygamber bunu böyle emretti. Her zaman söylüyor emrin geldiği kadar Kur'an Allah kelam celişanı. Kur'an'daki her bir dizi, ayetlerin, sıraların, şeyleri hepsi bir ilahi hikmete bağlı bunlara bakınız. Mevlam buyurdu, peygamber ilk olarak emir buyurdu. İnsan inzara başla, yani göreve başla, insan artık davete başla. Arkadan ve Rabbeke fekebir. Rabbin tekbir an. Allahu Ekber'de. Neden? Yani en büyük Allah'tır. Kolay değil peygamberlik tabi. Karşı gelenler olacak, seven olacak, sayan olacak, taşlayan olacak, hakaret eden olacak. Yani her şeyi katlanabileceksin. Neden? En büyük Allah'dır. Kimse korkmayacaksın. Ve siyâbeke fetahhir. Arkadan Mevlam şu emri verdi. Elbiseni de temizle. Elbiseni de temizle. Artık peygamberimizin içi temizlenmişti. Nurdu işi böylece. Bedeni temizdi, içi her şey temizlenmişti. Ne kalmıştı? Tabii o gün koşullarda çöpten yollara atılıyor, kan oluyor, hayvan kesiyorlar, pislik oluyor. Yüzü baş pislik olabiliyordu. Mevlam buyurdu, elbiseni de temiz tutacaksın. Ve rüzze fehcür. Her türlü puttan kaç sakın. Her türlü putlardan, ondan kaç. Kork kaç onlardan. Vela temnün testeksir. Bir şey nimet verirken karşında sakın bir şey bekleme. Fazla bir şey bekleme. Yani peygamberin görevini yaparken ve insanları işte irşad ediyorum, Allah'a davet ediyorum diye onlardan sakın ha bir şey bekleme, Allah buyurdu. Sen onları davet edeceksin Allah yolunda, bütün imkanını kullanacaksın. Buna rağmen onlardan dil bir şey beklemek, icabında her türlü eza cefaya da katlanacaksın. Arkadan Mevlam son şunu bu ayet-i kerim buyurdu. Veli Rabbike fasbir. Ayetlerin böyle nasıl böyle geliyor? İnsanı geliyor böyle, sana geliyor. Mevlam buyurdu. Veli Rabbike fasbir. Buradaki veli, buradaki lam, çok ince anlamı var lam burada. Lamı tahsis deniyor. Yani haseten özellikle Rabbin için sabret, fasbir. Sabret böyle şey. Yani peygamberin görevi kolay değil muhteremler, kolay değil böyle şey. Çok büyük makam böyle, çok yüce makam, manevi makam, ebedi alemin büyük makamı. Ama dünyada çok ama çok güç makam, evliyalara benzemiyor böyle. Evliya bakıyorsun, çekin bir dağ mağaraya, Allah zikrediyor bak, evliyaya kolay. Ama peygamber değil bu şekilde, değil böylece. Mevlam buyurdu sonunda, veli rabbike fasbir, Rabbin içinde ama sabredeceksin böyle. Kızmadan, gönül kırmadan, bıkmadan, üşenmeden, bir şey aradan bir fetih yapmadan görevi devam. Cebrail Aleyhisselam bunları tebliğ etti, gitti. Odada bir peygamberimiz, bir de hanımı Hatice Validem annemiz, Allah'ın razı olsun, ikisi beraber muhtemelenler. Hatice Validemiz, o da manevi hali hallendi o anda böyle. Tabi bir Cebrail Aleyhisselam, bir artık bir peygamber makamına geçti, Allah'ın Resulü, ikisinin arasında o da bir feyizlere gark oldu, o da manevi hallere haldi, güzel bir hallere geçti kendisi de. Peygamber bakıyor Aleyhisselam'ın üzerine. Ne oldu bakalım? Cebrail Aleyhisselam'ın gidince gitti, anlaşıldı odadan. O hal daha değişti bir anlaşıldı. Döndü peygamberimize. Ya Resulallah. Yok, ya Muhammed dedi o anda. Ya Muhammed. Ne oldu? Bir şeyler oldu burada. Ben göremedim, duyamadım ama bir şey sezdim ya Muhammed. Ne oldu burada? Peygamber döndü şu anda. Ya Hatice. Allah Teala benim gibi yetim kuluna peygamberlik verdi. O dönemde Mekke-i Mükerreme'de yetimler aşağılanırdı, hor görülürdü. Bunun için peygamberimiz de öyle büyümüştü. Öyle büyümüşe herkes kendini aşağı görür peygamberliğe görür. Anne babadan, anneden, dededen bir yetim düşsen yetim bu şekilde peygamberimiz böylece. Buyurdu ki ya Hatice, Allah Teala beni yetim kuluna peygamberlik verdi Rabbim. Cebrail Aleyhisselam Azabel geldi. Allah bana emir verdi. İnsan daveti artık emrolundum. Bu göreve başlayacağım. Döndü ya Hatice. Önce senden başlayayım ya Hatice bu davete. Gel ilk Müslüman sen ol. Dedi ki Hatice Validemiz. Ya Muhammed. Zaten ben seni bunun için evlendim. Ben rüyasını görmüştüm. Rüyayı biliyorum peygamberde. Ona peygamber ilim verildi. Rüyanı biliyorum. Tamam. Peki Hatice'm sordu. Ne diyeyim, ne yapayım şimdi ya, nasıl Müslüman olacağım? Peygamber oturuyor yanında, dedi ki, söyle bakayım ya Hatice. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Tabi peygamberimizle beraber, Hatice annemiz de Allah'ın razı olsun, ikisi beraber bunu anlamını bilerek, kalben tasdik inanarak, yani Allah'tan başka ilah yok. O'dur ilah, O'nun uluhiyet, mülk O'nun, emir O'nun bakın, hakimiyet O'nun verici, her şeyin tasarrufunda ve Peygamber O'nun kulu ve Peygamberimize Hazretleri. Hatice Hanım mesela bunu bir defa söyledi ama muhteremler, tabi nasıl söyledi onu Allah Teala biliyor, onu biz bilemeyiz ama yandı acaba, yandı böylece, böyle Allah diye yandı böylece, bütün hücre yandı böylece. Hatice Hanım'ıza bir cezbe geldi, ağlama başladı böyle. Ama keşke ağlayabilsek biz de. Onun gibi değil de, onun millete bir ağlayabilsek keşke böylece. Öyle tatlı bir ağlama böyle. O ağlamanda bir feyze böyle, öyle bir ağladı böyle. Yandı Allah derken, epi ağladı. kendine geldi. Ya Muhammed, peki şimdi ben ne yapacağım Rabbime? Beni Rabbim yarattı. Rabbim bir tane benim. Sen peygamberisin. Peki meşri ne yapacağım? Ne bir görevim var benim? Ya Hatice, önce bir gusül et bakalım. Gir bakalım şeye. Bir baştan aşağı bakalım, bir gusül et bakalım önce bu şekilde. Oradan kaldı muhterem bu şekilde. Hemen banyoya girdi. Bir gusül abdestini aldı. Hemen sureyi çıktı. Dışarı çıktım. Peygamber buyurdu ki, ya Hatice, şimdi iki rekat namaz kılacağız buyurdu. İki rekat namaz kılacağız. İslam'da ilk kılınan cemaatle namaz bu. Namaz, Peygamberimiz, Allah'ın Resulü Peygamberimiz, imam oldu muhtemelen. O Hatice annemi Allah'ından razı olsun, ilk cemaati Peygamberimiz, ilk sahabesi, ilk ümmeti, ilk cemaati, ona cemaat oldu. İki rekat namaz kıldılar. Ama ne kadar sürdü acaba? Nasıl bir namaz oldu acaba? Yani melekleri ağlatan bir namaz. Öyle Allah huzurunda, Allah diye yana yana yana yana böylece böyle. Öyle feyizle iki rekat namaz kıldılar. Elhamdülillah Peygamberimizin ilk ümmeti, sevdiği hanımı, eşi oldu böylece, oldu. Biraz sonra Hazreti Ali odaya girdi. Hazreti Ali Peygamberimizin evinde bulunuyordu muhtemelen. Hikmeti şuydu, Ebu Talip Peygamber amcası son zamanlarında çok bir fakirliğe düştü. Allah'ın hikmeti tabi fakirleşti. Çok şimdi kalabalıkta. Peygamberimiz daha henüz daha peygamber olmadan önce bu durum olmuştu. Peygamberimiz amcası Abbas'a gitti. Onun hali iyiydi. Dedi ki, amca Abbas, bak dedi ağabeyin Ebu Talib'in durumu dedi, biliyorsun. Malı mülkü elinden çıktı. Çok evinden zor geçiniyor. Çok çocuk kalabalık dedi. Onun bir oğlunu sen al, birine ben alayım evimize de, hiç ona bir yardımımız olsun. O da peki dedi, Ebu Talib'e geldiler. Derler, durum bu şekilde. Dedi ki, Ukayl'ı bana bırakın oğlum, işte Ukayl. Ukayl'ı bana bırakın dedi, kalk alın dedi böyle. Peygamber Hazreti Ali'yi aldı, çocuk da. Hazreti Abbas da Hazreti Cafer aldı. Cafer tayyar, uçan tayyar anlamına geliyor. Tabi ayrı konu şimdi. Bunun için Hazreti Ali Efendimiz çocuk yaşında, o gün Hazreti Ali tam 10 yaşındaydı, o güne 10 yaşındaydı. Peygamber evinde bulunduğu için tam böyle namaz kıldılar Peygamber Hazretleri. Hazreti Ali odaya girdi. Baktı, henüz daha namazdalar. Namaz bitmiş ama namazdalar bak. Ya ruhlar namazda, namazın feyzinde. Onun zevkinde namazda böyle. Ondan kapamıyorlar böylece. Nasıl bir insan çok güzel rüya görür de, hele nasip olsa inşallah, Allah nasip etsin cümle inşallah, bir insan rüya peygamberimizi görse, kişi uyandığı zaman ne yapar kişi? Gözünü kapar be insan böyle. O hali kaybetmemek için böylece, o durumda böylece. Hazreti baktı ki bunlar bir güzel bir halde. Sordu, ya Muhammed, ne yapıyorsunuz? Peygamber döndü, ya Ali. Allah Teala bana peygamberlik verdi, ya Ali. Az Cebrail Aleyhisselam geldi. Bak bu Hatice yengen ilk Müslüman iman etti. Gel sen de Müslüman ol ya Ali. Artık bu putları mutları bırak onları. Allah birdir de kelime-i şehadet getir Müslüman ol. Tamam bir şey durdu 10 yaşında ama çok zekiymiş ama. Yani yaşının çok ötesinde aklı varmış. Şimdi durdu. Dedi ki ya Muhammed ama benim babam Ebu Talip var. O bana tembih etti. Ona sormadan bir şey yapmayayım diye. Eğer bana izin verirsen gideyim Ebu Talib'e bir sorayım mı? Olur Ali. Babana git sor ama Allah'ın emri bu iş gizli tutuluyor şu anda. Açık değil davetimiz böyle. Kimse söyleme. Hazreti Ali dışarıya çıktı. Bir adım yürüdü. Durdu. Aklına geldi. Beni kim yarattı? Allah yarattı. Allah beni yarattı. Ebu Talib'in bunda haber var mıydı? Yok. Ben kime döneceğim ölürsem? Allah'a döneceğim. Mülk kimi? Allah'ın mülkü. Ebu Talib kim oluyor? Döndü geldi. Ya Muhammed, ben karar verdim, Müslüman olacağım dedi böyle. O da elhamdülillah kelime-i şehadet getirdi. O da bir yıkandı, iki yer namaz kıldı. Elhamdülillah iki mümkün o peygamberimizden. Biri çocuk, biri kadın böyle işte. Sonra Hazreti Bekir Sıddık'ın imanı muhtemelen. Hazreti Bekir Sıddık. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri Peygamberimizin arkadaşıydı daha önceden de. Görüşürlerdi, birini severlerdi. Ruhlar birbirini sevdiği için. Hazreti Ebubekir de o cahiliye döneminde de putlara tapmayı anlamsız görüyormuş. Düşünüyormuş, bu putları benim babam yaptı, dedem yaptı bunları. Bunlar bir dağda taştı bunlar. Bu taşın üzerine çobanlar basardı, develer pislerdi, atlar pislerdi bunun üzerine böylece. Niye şimdi bunlar kutsallaştı bunlar? Bunu kabul etmemiş kendisi de böylece. Yani bu putçuluğun ötesinde bu yaradan Allah'ın gerçek bir dini vardır diye düşünüyormuş. Tabii ki ne bulamıyor bunu. Yine Hazreti Bekir Hazretleri çevresi geniş ve kültürlü bir güne kadar. Zengin tüccar olduğu için dış ülkelere gidiyormuş. Şam'a, Yemen'e falan gidiyormuş. Tabii daha çok gölgüsü falan varmış kendisinin. Mekke'de ağırlanan bir kişiymiş. Tam Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne o vahyin geldiği günün akşamı Hazreti Bekir yatağına yatıyor ama gözüne uyku girmiyor. Başlıyor düşünmeye. Bu insanları yaratan niçin yarattı acaba? Boşuna yaratmaz. Hikmeti vardır. Ona karşı ne yapmamız gerekiyor? Hak din nedir? Ah bunu bilsem de Allah-u Teala'ya bütün varlığını sarılsam ama yapacağımı bilsem de böyle geçiyor, uyuyamıyor gece. Şöyle karar veriyor. İnşallah diye sabah olsun. Ben de arkadaşım Muhammed'e gideyim. Onunla bu işi bir müşavere edeyim, danışayım, görüşelim de bir karar verelim bakalım. Ne yapacağız bakalım diye bu şekilde böylece. Böyle karar vermiş. Şimdi sabah oluyor, evinden çıkıyor. Peygamber'e doğru gelmeye başlıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de o anda peygamber karar vermiş. Allah bana bu görevi verdi. Artık göreve başlıyorum dışarıda. Tabii her şeyin bir yani acemi kelimesini kullanmayacağım burada da bir başlangıcı biraz tabii daha riskli oluyor, korkunç şey oluyor, değişik oluyor böylece. Bir peygamberimiz de kendini çok küçük görüyor, kendini aşağı görüyor kendisini. Yani ben peygamberim deme hayal ediyor peygamberimiz de insanlara karşı. Acaba bunu kime nasıl söyleyeyim? Ben kimim ki peygamber olacağım? Peygamberimiz de düşünüyor, taşınıyor. Önce ben bunu diyor, Ebu Bekir'e teklif edeyim konu bu şey böyle. Peygamberimiz Ebu Bekir'e doğru çıkıyor, evine çıkıyor. O da Peygamberimize doğru geliyor böyle. Yolda karşılaşıyorlar. Tabii kader, takdir bu. Allah'ın takdiri bu. Karşılaşıyorlar. Ebu Bekir Peygamber karşısında gördü. Tabii sevindi. Tam karşılaştılar. Tabi o güne göre neyse usulü selamlaştılar birbirlerine. Peygamber soruyor, ya bakın nereye? Ya Muhammed ben sana geliyordum. Ben de sana geliyordum. Peki oturalım o zaman burada. Hemen otururlar. Çekilirken otururlar bu şekilde. De ki Ebu Bekir, ya önce sen söyle bakalım, niçin bana geliyordun? Önce sen bakalım söyle. Söyleyeyim Ebu Bekir. Ya Ebu Bekir, beni biliyorsun bak. Ben en aşağı bir insanım. Yetim büyüdüm, fakir büyüdüm böyle. Böyle bir kişiyim. Ama Allah-u Teala bana dün peygamberlik verdi. Yani Risalet denen kısmı bana verdi. Bana Allah emir verdi. İnsanlar Hakk'a davete başlamak için bana görev verildi. Ya Ebu Bekir. Düşüyorum, taşındım. Senden başlayayım diye karar verdim. Bu insana geliyordum. Hazreti Ebu Bekir hemen ya Muhammed elini ver. Ben hemen iman açayım sana dedi böyle şey. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kimi imana davet ettiysem, irkildi, tutuldu, geri çekildi, ağzını, dilini yutundu, şey bir karar veremediler böylece. İlla Ebu Bekir mi? Ancak Ebu Bekir böyle. Hiç tereddütsüz böylece, hiçbir şey yapmadan böylece, elini ver ya Muhammed dedi. Hem orada kelimeleri getirdi, Müslüman oldu. Sonra dedi ki, ya Muhammed dedi, Peygamber Zansı. Önceki peygamberler de mucize getiriyorlarmış, duyuyordum. Allah-u Teala sana peygamber verdiğine göre, tabi sen de mucize gösterebilirsin herhalde. Ama bunu şart koşmuyor iman etmesine. Belki de sordu. Sen de bir mucize gösterebilir misin? Yani merakım gidermek için. Şey yapıyordu ya Ebu Bekir. Bundan 20 sene önce bir rüya görmüştün ya. Rüya görmüştün ya. Nasıl rüya görmüştün? Götü ay inmişti bence. Ebu Bekir evine. Ay iniyor. O ay her tarafı Mekke'de dağılıyor. Yine hepsine ayrılıyor. Ay en son Ebu Bekir evinde kalıyor. Bu rüyayı görmüştün ya. Hazreti bir rüyayı görmüş. Şanda bunu tabir ettirmiş o zamanlar. Ona öyle demişler ki, bu olsa olsa son peygamberin nuru olabilir ve o ay senin evinde sabit kaldığına göre ondan sonra sen yine halife olabilirsin demişler kendisine efendice. Tabir etmişler, iyi tabir etmiş yani duru bulabilmiş onlar da. Peygamber öyle buyurdu. Ya Ebu Bekir, bir rüya görmüştün ya deyince Hazreti de ağlamaya başladı muhtemelen. Ağlamaya başladı. Zaten Hazreti Bekir o cahiliyet dönemi yetiştiği halde o ülke insanların pisliğine karışamamış o böyle. Onun ruh alemindeki fıtratı, temiz ruhu bozulmamış böylece. Alkol içmezmiş, fuhuşa gitmezmiş böylece, yalan o da söyleyemezmiş, bu da benimsememiş. Temiz fıtratı varmış kendisinin. O da elhamdülillah Peygamberimizin yanında Müslüman olduğu, iman etti Peygamberimizin 3 tane sahabesi oldu. Tabi Hazreti Bekir Sıdık Hazretleri de öyle iman etti ki imanın zirvesine bir anda çıktı böyle. Yani bir evliyullah bak muhtemelen. Bizim insanda değil sıradan böyle şey. Bir evliyullah. Hatta zamanın kutbu azamı. Evlilerin başı milyonlar sene ibadet etse o makama çıkamaz böyle. O makama çıkardı Bekir böyle şey. İçi dışı bütün zerreleri iman etti böyle. Allah diye yandı böyle şey. Öyle tatmin oldu ki artık aradığını buldu gönlü. O hale geldi. Peygamberimizin bir de azatlı kölesi vardı. Zeyd bin Harise diye. Dördüncüsü ona nasip oldu. O iman etti muhteremler. Şimdi Peygamberimizin biri kadın, biri çocuk, ikisi erkek, dört derhamdülillah ümmeti sahibisi olup oldu Peygamberimizin. Hazreti Bekir evine gitti. Hanımını kızı Esma. Onu, o anda aşağı validemiz daha çocuk, küçük. Onu davet etti, onlar imana geldiler. Yani babası imana gelmedi Ebu Bekir'in. O çok geç imana geldi babası. Hazreti Bekir baktı ki artık her şey tatmin oldu böyle, mutluluğu buldu. O anda cenneti verseler cenneti istemez belki de. Yani cenneti aşan ruhsal bir tat, feyiz. Öyle mutluluk, saadet, her şey kendisine böyle. O kadar cezbe, öyle cezbe. O da iki namazını tabii kıldı. Namazdan bazen feyiz aldı, aldı ama aklına geldi. Bak bu kadar bir güzellik var. Allah'ın böyle hak dini var böyle şey. Ama derin sen ne olacaklar? Onlar da buna nasip olsun. Gitti Kabe'ye oturdu. Yanına Hazreti Osman geldi. Peygamberimiz sonra damat olan Osman. Bin Affan Hazretleri yanına geldi. Onu açtı bunu. Ya Osman. Hazreti Osman, o da Hazreti Bekir'e yakın arkadaş, o da tüccar, o da görgülü, o da çok hayalı, terbiyeli böyle. Yani fıtratını koruyanlar bunlar böyle, pislik içerisinde. Onun durumu açtı. Hazreti Osman'ın bir anda gönlü kaydı oraya. Ebu Bekir ne olur, beraber gidelim Muhammed'e de, ben de Müslüman olayım inşallah be. Daha sen söyleyince işim değişti benim böyle dedi. Onu aldı geldi. O da elhamdülillah Peygamber'in az sohbetini dinledi. O da elhamdülillah Müslüman oldu. Arkadan Adım bin Hazretleri bu şekilde muhtemelen dört kişi daha geldiler. Ve beşinci kişiyle beraber elhamdülillah bunlar Müslüman oldular. Peygamberimizin sekiz tane erkek bir de kadın olmak üzere dokuz tane ümmet oldu Peygamber Hazretleri'nin. Mevlam buyurdu Peygamberimize Bismillah fasda bima tümer Mevlam buyurdu. O güne kadar artık hep gizli davet. Hep gizli gizli davet. Mevlam buyurdu ki Peygamberimize ya Muhammed artık alıştın buna. Görev alıştın böyle. Tabi zor, kolay değil böylece. Kimi ters diyor, hakaret ediyor, üzerine varıyor. Her şeyi yapıyor, Peygamber yapıyorlar. Gizli gizli olduğu halde Mevlam buyurdu açça bunu yap. Peygamberimize. Emir al tabi. Peygamberimiz geldi Kabe'nin yanına artık. Çıktı yüksek bir yere, Peygamber Aleyhisselatü'nü insanların davete başladı. Açık davete başladı. İşte o zaman kıyamet koptu Mekke'de muhteremler. Kıyamet koptu Mekke mükerremede. Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler, Utbe Şeybe gibi, Ebu Süfyan gibileri artık muazzam İslam'ın karşısına dikildi bunlar. Dikildiler böyle şey. Neden böyle oluyor? Allah'ın büyük bir peygamberi. Niye onlar hemen bir şey yapamıyor? İşte adı cemaatimiz hak dinindeki usulü bu böylece. Hak dinleri böyle geliyor böylece. Ne kadar peygamber gelmişse bu dünyayı küre-i arza, her peygamberin görevi böyle olmuştur böylece. Her peygamber sıradan bir insandır, zayıf bir insandır. Neden? Bir peygamber diktatör olsa, bir imparator şah padişahı olsa, tepeden baskıyla olsa, o zaman imandaki sırrı gaybiyet gidiyor o zaman böylece. İnsanlar zorunlulukla inanıyorlar, hiç inanmıyor zorunlulukla. İşte bunun için insanlar kendi isteğinle iman gelsin diye ben böyle koyayım bu şekilde. Hak din bu şekildeyken böylece, tabii hak dinin dışında ne kadar sapıklık varsa, adı din olsun, ideoloji olsun, rejim olsun, ne olursa olsun böylece, hak dinin dışında ne kadar sapıklık varsa, onların da her biri baskıya dayanan bir şeydir bu durumda. Onlar her biri de böyle, hep böyle gelmiştir ama böylece. Onlar böyle yukarıdan tepelere inme, baskıyla, zorbalıkla, işkencelerle olmuşlardır. İşte Mekke mükerremede de Allah'ın son peygamberi, hak peygamberi Aleyhisselam Hazretleri, o aşağıdan alıyor, ayaklarına gidiyor, yalvarıyor, mucize gösteriyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, onlara her şeyi açıklıyor. Ama öyleyken Mekke'lere gelen müşrikleri, putlarını korumak, rejimlerini korumak adı altına İslam'a saldırıya başladılar. Tabi Peygamber'in karşısında sözle, fikirle, bilinçle karşı gelemiyorlar. Peygamber Kur'an okuyor, Allah Kerim'ini okuyor. Peygamber Kur'an-ı Kerim'i açıklıyor, mucize gösteriyor. Halk bir de İslam'a koşacaklar. Ne yaptı bunlar? İslam'ın karşısında sözle, bilinçle, ilimle karşı duramayınca işi zorbalığa başladılar, baskıya başladılar. Ve işkence dönemi başladı Mekke-i Mükerreme'de muhteremler. Önce iki kişi karı koca. Yasir ve eşi Sümeyre Hatun muhteremle. Sümeyre Hatun ikisi böyle tuttular bunları. Bunlar garibandan Mekke mükerremede. Başkadan gelmişler. Kilolara gelmişler. O anda köle değillerdi ama Mekke'de yalnızlar. Arkaları yok, dayıları yok, kimseleri yok. Bunlar da Müslüman olmuşlardı ama. İslam tadını almışlar tabii, alıyorlardı da. Bunlar çıkardı Mekke'nin dışına. İşkence, 2-3 işkence yaptılar bunlara. Kızgın çöllerde kuma gömüyorlar, dövüyorlar, taşlıyorlar, hakaret ediyorlar, aç susuz bıraktılar. Olmadı, olmadı. En sonunda zavallı Yasir'e bakmadı. Yasir'e böyle bir ayağını bir devenin kuyruğuna bağladılar. Öbür ayağını başka devenin kuyruğuna bağladılar. İki deveyi ter istikamına yürütmeye başladılar. Tabii koca deve böyle. Develer yürüyünce Hazreti Yasir muhterem böyle. Ortam böyle, böyle çatır çatır böyle ayrılırken yalnız Allah böyle. Allah dedi böylece. İmandan dönmedi, şehit oldu böyle. O şehit olunca bu defa hanımı ona döndüren bu sefer imana çıkması için o kadar işkence yapıyorlar, yakıyorlar, her şey yapıyorlar. İslam'dan döndürerekten La ilahe illallah La ilahe illallah diyor böyle. Ama bitkin bir halde böyle. Açsız kalmış. Artık Ebu Cehil onun sabrına dayanamadı kafir mevlun. Çıkardı koca şeyini, hançerini çıkardı. Edep yana batırıp onu şehitti muhteremler. İki şehit verdi. İşte adı cemaatimiz. Demek ki İslam dışında, İslam karşıtı ne kadar batıl, sapık inançlar varsa bunların hepsinin metodu aynıdır böyle şey. Yani günümüzde de aynı, o zaman da aynı, daha önce de aynı. Değişmez bu kuralları, onların kuralları bu şekilde. İslam karşısına, halk dinin karşısına çıkamayınca, fikirleri yetersiz, görüş yetersiz kalınca, işkence baskıyla bu şekilde. Bir de bu arada Hazreti Bilal-i Habeşi muhteremler. O da Habeşli'den gelen bir satlık köle. Köle o anda da kendisi, köle. Efendisi Ümmi bir Had denen efendisi de İslam'ın en azgınlarından biri böylece. O kadar İslam'a düşman kendisi. Tuttu kölesini Hazreti Bilal'ı, çıkardı mekan dışına. O da günlerce çıplak. Kumları gömüyorlar, üzerine taşları koyuyorlar. Boynu bağlılar, yerden çekiyorlar böyle. Yerden çekerken üzerine taş koyuyorlar böylece. Tabi kumlar, çakıllar, dikenler bütün sıyrıyor bir derilene böylece. Çekince böylece. O bütün derilere parçalandı, her taraf kan içerisinde. Fakat tabi dönmüyor. Ne diyor? Allah bir. Ehad, ehad, ehad. Allah bir. Allah bir diyor. Ama putlarına kabullenmiyor. Bunu ip bağladılar. Çürüklerine verdiler. Bunu sürükleyen bakan Mekke sokağına verdiler işte. Çocuklar bunu çekiyorlar, yaranmaz. Haşer çocuklar böyle koşuyorlar, çekiyorlar. Hasibiyatten koşa hali kalmamız lazım. Düşüyor, çekiyorlar, sürüklüyorlar. Tam o anda Hazreti Bekir karşısına gelmiş bunu gördü. Baktı bir kalabalık ama Hasibiyat yerde yatıyor ama artık bitkin bir halde gözleri kapalı. Ehad, ehad, Allah bir, Allah bir diye o kadar böylece. Son hallerinde Hazreti Bekir sordu, kim bunun efendisi sahibi? Ümeyye bin Harp dediler. Nerede o? İşte burada. Döndü ona Hazreti Bekir. Ya Ümeyye, bu senin kölen mi? Benim kölem. Sen bunu satar mısın? Satarım. Ne istiyorsun buna karşılık? Bunun yerine bir beyaz köle, o esmerdi, karaydı, Habeşli. Bunun yerine bir beyaz köle, bir 16'ını daha isterim, üstünü isterim. Peki. Yanında köle varmıştı, Müslüman olmamıştığında kiriz daha. Onu verdi. 16'ını hemen verdi. Hazreti Bekir kurtardı onu bu şekilde. Ümeyye güldü. Ebu Bekir be, ben senin tüccar akıllı zannederdim. Aldandın sen bu işte. Neye? Ya bu kara kuru bir köle, zayıf bir köle. Bunu ben 5-6 satacaktım bence. Bak sen 16'ını verdin, diğerine köle verdin. Dedi ki, onun işini ben bilirim dedim ben işte. Sen aldandın. Eğer istedin 100 altın verirdim ben ona buyurdu muhteremler. Bunu ardından orada azat etti tabii kendisini. İnşallah muhterem cemaatimiz, tabi bu bitmez konular böylece. Yalnız İslam'ı inşallah bilelim muhteremler. Bir kısa bir kısa anlatayım, bırakayım işte haftaya devam edelim inşallah. Bir Yahudinin biri bir kasabaya yeni gelmiş. Ev almak istiyor oradan. Kira oturmuyor o zamanlar, yok mu o zaman kiracılık. Ev almak istiyor. Ev araştırıyor, soruyor ama güzel sağlam ev olsun böyle de istiyor. Buna güzel bir evi gösteriyorlar. Eve bakıyor dışarıdan, evi çok beğeniyor, ev güzel. Vuruyorlar kapıyı, sahibi çıkıyor. Ev sahibine evin fiyatını sormuyor bakınız. Şunu sor önce, bu evi sen mi yaptın, babandan mı kaldı? Efendim ben yaptım efendim, yeni ev böyle yaptım. Alamam ben bunu diyor. Ne oldu? Alamam. Dönüyor. Niye alamazsın diyorlar. Eğer babadan kalsa da kıymeti bilmez, satardı, anlaşırdım ben diye. Ama ki emin çekmiş, alamam diye. Şimdi adı cemaatimiz, İslam'ın çilesini biz çekmedik muhterem. Çekmedik muhteremler. Yani kendi şahsımı söyleyeyim muhteremler, Allah korusun. Yani sıcak odamızda, yazın da herhalde musluktan güzel su akıyor böyle şarıl şarıl da bir abzama üşeniyor muhterem kardeşim. Adı cemaatim böylece. İnşallah böyle öğrendiğimizi yerinde işte temenni inşallah. Dillahi Fatiha.